السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. دوزانكو كتك إيمان، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، nakumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake, wa kullu man sara ala nahjihim, na kila atakayepita katika njia yao, ila yaumiddin, mpaka siku ya mwisho. Maudhui ya khutba yetu ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wa bi'auni, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, ni min afati lisan, miongoni mwa maafa ya ulimi. Tumezungumza takriban Ijumaa tatu zilizotangulia, na tukawa tumeingia katika qissatul ifki, akihusishwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, na tukaeleza yaliyotokea ndani ya kisa hiko kwa ufupi, ili mradi muda uweze kutosha. Lakini mwisho kabisa tukaona Allah subhanahu wa ta'ala ameingilia jambo hili na kuleta bayina ambayo ilikosekana kwa kiwango kikubwa sana na kwa muda mrefu sana. Allah akaja kutoa solution ambayo kwa muda mrefu tulikuwa tukisubiri kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analeta hukumu gani na kadhia ipi kunako jambo ambalo limesumbua na kuyumbisha familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya aya kumi za mwanzo katika suratul Nur, yani kuanzia aya ya 11 mpaka aya nambari 20, watilka asharatun kamila, hizo ni aya kumi ambazo ni kamili, zilizokamilika. Allah subhanahu wa ta'ala amezifanya kuwa ni hasa kwa ajili ya kuzungumzia tukio hili ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Lakini mama Aisha mwenyewe anasema, sikudhani kwamba Qur'ani ingeshuka kuelezea tukio kama hili. Sijawahi kuhisi kitu kama hicho. Jambo nililokuwa naliona ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama atatolea maelezo, ikaandikwa kama vile ni hadithi kwamba Mtume ameeleza jambo limekwisha. Lakini kumbe mambo hayo hayakuwa hivyo, na uzito wake haukuwa huo. Jambo lilikuwa zito zaidi na zaidi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kutoa maelezo kunako kadhia ya tukio ya jambo kama hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nur, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه آية ambazo zimekuja kuzungumzia kadhia hiyo. Tutakuja kueleza ujumbe ambao Allah anaukusudia katika aya hizi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina ja'u bil ifki, hakika wale waliokuja na uzushi na habari za uongo dhidi ya mama Aisha, usbatun minkum, ni kikundi miongoni mwenu nyinyi, wao ndio waliokuja na maneno hayo. La tahsabuhu sharran lakum, msihesabu jambo hilo kuwa ni shari kwenu, msilidhani jambo hilo kuwa ni shari, bali huwa khairun lakum, bali hilo limekuwa ni khairi kwenu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akafanya jambo ikawa katika macho ya kawaida ni shari, lakini kumbe ana hikma kubwa sana na hikma muhimu sana. Miongoni mwa hikma hizo, lianzila alwahya, ili aweze kutelemisha wahi anaokusudia. Hii ni miongoni mwa hikma za Allah. Anaweza akafanya mpaka mtume wake alogwe mathalan, ili aweze kutelemisha Qur'ani, sura ambazo zinazungumzia tukio zima. Kwa hiyo ndani yake kuna hikma kubwa sana, na Allah ndiyo ahkamul hakimin. Tayib, kwa hiyo anasema bali huwa khairun lakum, bali jambo hilo ni khairi kwenu, likulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi, wote katika wao wanayo walioyachuma katika madhambi, yako madhambi watakaoyapata. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim, na yule ambaye aliyelitawalia jambo hili akanyanyua bendera akalieneza kwa nguvu katika wao, lahu adhabun adhim, huyo ana adhabu kali, ana adhabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala al-mufassirun al-maqsudu fi hadhihi al-aya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mufassirun wa Qur'an wanasema anayekusudiwa katika aya hii ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raisul munafiqina hadha al-asr, raisul munafiqina hadhihi al-umma, ndiyo kiongozi wa wanafiki katika umma huu, ndiye aliyeshika bendera ya kulitangaza jambo kama lile. Sikilizeni maelekezo ya Allah anayotupa linapotokea jambo kama hilo kwa Waislamu, kwa masahaba, kwa tabi'in, kwa atibau tabi'in, na kwa wale wanaokuja baada yao mpaka siku ya mwisho. Nini Waislamu wanatakiwa kufanya linapokuja jambo kama hilo katika katika nyuso zao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khaira. Laula idh sami'tumuhu, lau kama pindi mliposikia jambo kama hilo. Dhanna almu'minuna walmu'minatu bi'anfusihim khaira, waumini wa kiume na waumini wa kike walidhania katika nafsi zao mambo ya kheri, wala hawakudhania uovu kama uliodhaniwa na watu wengine. Wakalu na wakasema, hadha ifkum mubin, huu ni uzushi wa wazi tu. Wako katika kikundi, wale walipopata habari hii wako katika waumini wakadhani na wakasema kwamba huu ni uzushi wa wazi, kwa sababu wameangalia anayezushiwa, lakini wameangalia na uzito wa uzushi namna ulivyo. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wanaoeleza jamii habari kama hizo, anasema laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada'a, lau kama wangekuja na mashahidi wanne. Na tueleza sifa za mashahidi ambao Allah anawakusudia wawe udulun, wawe ni waadilifu, na wawe wenye kusimamisha ibada ya sala tano, wawe ahlu tauhid, watu wa tauhid. Ni katika sifa za mashahidi ambao wanakubalika katika sheria. Kwa Allah anasema laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada'a, lau kama wangekuja juu ya jambo kama hilo katika kulituhumu, wangekuja na mashahidi wanne. Fa idh lam ya'tu bishuhada'i, ikiwa hawakuleta mashahidi wanne, fa ulaika inda Allahi humul kadhibun, basi hawa mbele ya Allah ndio waongo wenyewe. Kwa hiyo aya hii imekuja kutupa msingi wa kupokea habari za ifku au habari ambazo zinakuja kuvunja heshima ya watu. Kama nilivyoeleza katika hutuba ya kwanza, Uislamu umeharamisha na umekataza mpaka ukamkuta mwanaume na mwanamke wako chumbani uchi, lakini uje wakuta wakifanya uchafu. Haramu katika Uislamu kutuhumu kwamba hawa wamefanya zina mpaka wapatikane mashahidi wanne. Na hao mashahidi sio waliowakuta wako vile, waliokuta ala ikipita katika pahala pake, mashahidi wakaona kwa macho yao, hapa ndipo ushahidi unapokubaliwa. Allah anasema yanapokuja masala ya al-qadhfu ya namna kama hii, laula ja'u bi arba'ati shuhada'a, lau kama wangekuja na mashahidi wanne walioshuhudia. Fa idh lam ya'tu bishuhada'i, ikiwa hawatoweza kuja na mashahidi wanne waadilifu, fa ulaika inda Allahi humul kadhibun, hao mbele ya Allah ni watu waongo. Kwa maana kwamba katika Uislamu hakuna habari inayochukuliwa eti kwa sababu watu wengi ndio wanasema hivyo. Katika Uislamu habari haichukuliwi ya tuhuma kwa mtu eti kwa sababu watu wengi ndio wanazungumza hivyo, watu wengi wanasema hivyo. Uislamu haujaleta mambo kama hayo na hukumu kama hizi kwa mwenye kutoa ushahidi wa sampuli kama hii. Allah anasema fa ulaika inda Allahi humul kadhibun, hao mbele ya Allah ndio waongo wenyewe. Astafia muongo yupi kati ya hao wawili? Ukababaika kujua nani mkweli nani muongo? Mmoja tu yule. Je, una mashahidi wanne waliona kwa macho yao? Akisema hana, basi tosheka na aya hii, fa ulaika inda Allahi humul kadhibun, hao mbele ya Allah ndio waongo wenyewe. Kisha anaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekeza namna kadhia kama hizi zinapotakiwa zipite. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim, na lau kama si fadla ya Allah juu yenu na rehma yake iliyokuwa juu yenu, ambayo Allah amekupeni fadla na rehma fi dunya wal akhirah, duniani na akhira. Na hawa wanaambiwa hapa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kadhia hii tulisema wamechanganyika ndani yake katika kuamini na kusambaza uovu huu, masahaba pamoja na munafikun. Na nikwataje baadhi ya masahaba ambao waliinua ndimi zao katika kutamka maneno kama haya, akiwemo Hamnatu bintu Jahshi ambaye ni dada yake na Zainabu bintu Jahshi ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukamtaja na Mistah ibn Uthatha tukamtaja na Hassan ibn Thabit ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamtumia huyo kama ni mshairi. Ukisoma katika adab ana mashairi ameyatunga akimtakasa Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi washirikina walipomchafua Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume anamwambia Hassan ibn Thabit, unshud ya Hassan wasal Abu Bakar, imba nashidi watungie au mashairi ewe Hassan, muulize Abu Bakar akwambie kweli wao washirikina, alafu imba shairi kuhusiana na wao. Akaimba mashairi mazuri Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa ni sahaba ambaye Mtume alimtumia katika kuhamasisha jihadi, watu wanapokuwa wamegoma basi anatunga mashairi ya kuhamasisha jihadi na kulinda heshima ya Uislamu. Bi abi anta wa ummi, bako baba natoa fidia ya baba yangu na mamangu kwa ajili yako ewe Mtume. Alifikia kusema neno hayo Hassan ibn Thabit, lakini naye pia aliingia katika hili. Kwa hiyo Allah anasema lau kama si huruma ya Allah, fadhila ya Allah na huruma yake iliyokuwa juu yenu hapa duniani na kesho akhera. Kwa nini imetajwa hivyo? Kwa sababu miongoni mwa sahaba walioshiriki ni wasahaba waliopigana vita vya Badri, ambaye ni Mistah ibn Uthaka na wengine, ambao Allah amesema katika hadithi al-Qudusi akiwaambia watu wa Badri, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakacho kuanzia leo mko free, mko huru, nimeshakusameheni. Kwa hiyo ile huruma ya Allah ilishapita kwa tangu zamani. Kwa anawaambia lau kama sio hilo, lamassakum fima afadtum fihi, lingekufikieni katika haya ambayo mmeeneza ndani yake adhabun adhim, adhabu nzito mngefikwa na hiyo pasina huruma ya Allah kwa juu yenu. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, italaqawnahu bi alsinatikum, itakuja hivyo italaqawnahu, japokuwa kuna matamko mengine ya usomaji kwa riwaya aliyepokea mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun, pindi mlipokutanisha ndimi zenu, yani mlipokuwa mnapokea riwaya fulani amesimuliwa na fulani, anapokea na simulia naye anapokea na simulia, inaitwa kukutanisha ndimi. Kwa maana wewe umemsikia huyu, umeshapata habari za sasa, na wewe unakwenda kutafuta kijio kumwaga ugui wote, na yule pia kishapata habari, wale pia wanakwenda katika vijio vyao kumwaga ugui, habari inaenea katika dini, katika sura dizeni kama hiyo. Ndio maana Allah anasema italaqawnahu bi alsinatikum, pindi mlipopokezana pokezana maneno haya kwa ndimi zenu, watakuluna bi afwahikum, na mkazungumza kwa midomo yenu, mkatolea ushahidi kwa midomo yenu, ma laysa lakum bihi ilmun, mambo ambayo hamna elimu nayo. Mkiambiwa toeni ushahidi, mwanza hapo katika kila kitu nakata, toeni ushahidi. Ma laysa lakum bihi ilmun, hakuna mambo ya kulazimishana katika kadhia kama hizi, lazima sharti na kanuni zibaki katika misingi ya sawasawa. Mambo ambayo hamna ilmu yenu, watahsabunahu hayyina, Allah anasema na mlihesabu jambo lile wakati mnaeneza, mliona kwamba ni jambo dogo sana, jambo jepesi, hapana, si fulani au basi, kapokea habari rawaita min fulani, umeshaeleza na wewe, jambo la kawaida tu. Wa huwa inda Allahi adhim, kumbe sio hivyo bwana, mbele ya Allah ninakuwa ni jambo zito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi huu ukishindwa kutoa katika dunia hii, basi mbele ya Allah utautoa inda Allahi kwa kuleta mashahidi wanne, na kama kuna mashahidi wanne basi una hukumu yako mbele ya Allah. Na wanaochoona wamesema hata kama kweli ulichokitolea ushahidi ni cha kweli, maadamu ulikiuka misingi ya kisheria, pia una adhabu mbele ya Allah. Lakini katika hili kuna khilafu baina ya ahli ilmu. Ayuha nasu ibadallah, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 16, walaula in sami'tumuhu, na lau kama mliposikia mambo haya yanasemwa, fulani anafanya hivi, fulani yuko kadha, na mnajua salaha kwake yeye ni mtu wa kheri, lau kama mliposikia habari kama hizo, kultu mngesema, ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim, mngesema kwa kusema katika nafsi zenu kwamba, au mngesema wazi kabisa, ma yakunu lana, haipasi kwetu sisi waumini, an natakallama bihadha, kulizungumza jambo kama hili, subhanaka, umetakasika wewe Allah, hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi uliokuwa mkubwa kabisa. Haya ndiyo maelekezo anayotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa shutuma inayokuja, anayetoa shutuma hawezi kuleta mashahidi wanne. Na hii ni kwa nafsi ya Qur'an, ima kwa nafsi ya hadithi, ushahidi unakubalika kwa sampuli tatu. Sampuli ya kwanza, ayukirra sahibuhu, yule aliyefanya akiri kweli amefanya. Ushahidi wa pili, waje mashahidi ayati ya biarbaati shuhadai, biarbaati shuhadaa, aje na mashahidi wanne waadilifu. Na ushahidi wa tatu, mwanamke ambaye hajaolewa akutwe ana hamli, yani ujauzito. Vitu hivi vinakubalika ushahidi katika sheria. Kikosekana kimoja katika hivi, ushahidi mwingine wote ule atakayetoa, basi huyo ashuhudiwe katika mahakama ya Kiislamu, anahukumiwa kuwa ni mwongo, na mbele ya Allah anahesabika kwamba huyu ni katika waongo. Hii ndio ushahidi sampuli ambavyo unavyochukuliwa katika sheria. Allah anasema ya'idhukumullah, Allah ndiye anayekupeni mawaidha. Kumbuka maneno haya yanakuja yanawashukia wale walioeleza habari mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Ya'idhukumullah, Allah anakupeni mawaidha, antaudu limithlihi abada, msije mkarejea tena mfano wa jambo kama hilo milele. Allah anafunga kabisa, Allah anakuonyeni, ya'idhukumullah, anakupeni onyo Allah subhanahu wa ta'ala, antaudu limithlihi abada, msije mkarejea tena kwa jambo kama hilo milele, msirudie kufanya. Kwa maana kwamba wale waliishi katika karne ile na waumini watakukuja baadaye, wasije wakarejea tena kadhia kama hizi abadan, milele. Lakini hili si kwa waumini wote. Allah anasema in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Kwa waumini hawawezi kukiuka masharti haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat, na Allah anakubainishieni nyinyi maneno yake, aya zake. Wallahu alimul hakim, na Allah ni mjuzi na mwenye hikma kubwa. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, atika wale ambao wanapenda, an tashi'a al-fahishatu, kuenea uchafu, uchafu uenee. Haikuja yuhibbuna an yushi'u al-fahishata, ingekuja hivyo ingekuwa ni mafuulu mbili, lakini imekuja an tashi'a al-fahishatu, yani fahisha imekwenda kuwa ni fa'il. Innal ladhina, hakika wale ambao, yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu, wanapenda uenee uovu. Fil ladhina amanu, kwa wale walioamini. Inawezekana wao ndio wanaeneza au wao wamekaa kimya, lakini wanaona raha wenzao wanaposema vibaya. Ndio maana antashi'a alfaisha, tumekuja hivyo ili aiwe iwameze wote wanaoeneza na wasioeneza wanaopenda. Na hii ni katika ule ukubwa wa lugha ya Qur'an. Tamko moja linaweza likameza vyote viwili. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, wale ambao wanapenda uenee uovu kwa watu walioamini, kwamba akisema fulani yule mchafu anafanya kadha na kadha, wao nafsi zao zinakuwa zinapendeza, wanapenda kusikia maneno kama haya. Na hata mwenye anapokataa pia watamkandamiza kweli na vitu, kwa sababu wanapenda mambo kama yale. Allah anasema katika Qur'ani, anasema fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah, wa huwa adhabun yanqumiza hapa duniani na kesho akhira. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ndiye anejua na nyinyi hamjui kitu. Anaendelea tena Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na law kama si fadla ya Allah juu yenu na huruma yake, law kama sio hivyo basi ningekuta na mazito sana, lakini wa anna Allah raufun wa anna Allah raufur rahim, na hakika ya Allah ni mpole na mwenye huruma. Baada kutelemka aya hizi, sasa zikaweka wazi yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama yalikuwa yanamuumiza katika nafsi yake na kumtia wasiwasi katika nafsi yake. Sasa Qur'ani imekuja kuwa wazi, waumini watabainika kwa kuiamini Qur'an, kwa sababu haifai Qur'ani kaje ukatoa hoja zako na wewe vile unavyojua wewe. Qur'ani kikakuja kauli zote zinafungwa, inabakia Qur'ani peke yake ndiyo inayofanya kazi wakati kama huo. Baada an nazalat hadhihi al-ayat uqima al-hadd ala man uqima alayhi, baada kusimamishwa aya hizi, baada kuteremka aya hizi, hadi ikasimama kwa wale ambao imesimama hadi juu yao, wakapigwa hukumu ya kisheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja mwanzo wa sura hii. Yaani katika aya zake za mwanzo anasema walladhina yarmuna almuhsanat thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada fajriduhum 80 jalda, wale ambao wanaowatuhumu vibaya almuhsanat, wanawake wanaojihifadhi na machafu, wakawatuhumu vibaya kwamba wamefanya uchafu. Thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada, na hii inakuja kwa wanawake pia na kwa wanaume. Thumma lam yaatu bi arba'ati shuhada, alafu pia hawakuleta mashahidi wanne waadilifu. Unasema hivyo, hebu tupe mashahidi wanne waadilifu. Mimi sina bwana. Walioona, tupe mashahidi wanne walioshuhudia tupe. Mimi sina bwana. Hana mashahidi wanne waadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema msiangalie mengine. Fajriduhum 80 jadda. Pale pale wapigeni mijeledi 80. Wala taqbalu lahum shahadatan abada. Na wala msikubali kutoka kwao ushahidi milele. Si ule tu, mpaka baada ya hapo ushahidi wote ukubaliwe tena katika mahakama. Wala taqbalu lahum shahadatan abada. Msikubali kutoka kwao ushahidi tena milele. Wa ulaika humul fasiqun. Na hao ndio mafasik. Al-Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipoitaja aya hii akasema kwamba watu wanapata adhabu tatu. Adhabu ya kwanza ni raddu shahadatihim, kukataliwa ushahidi wao. Adhabu ya pili kupigwa mijeledi 80. Adhabu ya tatu wanahukumiwa kwamba ni mafasiki, wanakuwa ni mafasiki. Na adhabu ya pili kukataliwa ushahidi wao ni kwamba ushahidi wao hautokubaliwa katika kadhia yoyote baada ya hapo mpaka siku ya kiyama. Ambalo katika hili wanawachuoni rahimahumullah ta'ala, wale wanawachuoni wanne maimamu wanatofautiana pia na wao vile vile. Jumhurul ulama wao wanasema kwamba illa man taba, Allah aliposema illa alladhina tabu, isipokuwa wale waliotubia, min baadi dhalika baada ya hapo, wa aslahu na wakatengeneza, wakatubia kwa Allah na wakazuia ndimi zao baada ya hapo, fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Katika aya hii wanawachuoni maimamu wanne wametofautiana. Qaulul jumhur al-Imam Ahmad, al-Imam Shafi'i, al-Imam Malik, wao wanasema watakapotubia watu kama hawa ushahidi wao utakubalika na ufasiki utaondoka, lakini adhabu inabaki pale pale. Lakini al-Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala yeye anasema ushahidi wao hautokubaliwa milele hata kama wakatubia. Na hii ni khilafu iliyokuja kwa wanawachuoni. Ayuha nasu ibadallah, Abu Bakar Siddiq ambaye anaitwa Abdullah ibn Uthman ibn Quhafa, zilipoteremka aya kama hizi, yule Misbah ibn Uthatha ni katika watu ambao Abu Bakar alikuwa akiwa masarif, yani matumizi ya kila siku, alikuwa akiwadhamini. Miongoni mwao ni huyu Misbah ambaye ndo kahusika katika kueneza uovu wa mtoto wake Aisha radhiallahu ta'ala anha. Abu Bakar iliposhuka aya kama hizi, faqala Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq akasema wallahi la anfa'uhu binafi'atin abada, na hapa kwa Allah sitompa manufaa yoyote kuanzia leo, sitomgaramia kwa gharama yoyote. Baada ya Allah kusema kwamba hao watu ni watu waovu, wamefanya uovu kama huu, sitompa manufaa yoyote kuanzia leo. Kauli hii ya Abu Bakar Siddiq Allah subhanahu wa ta'ala hakuikalia kimya, pale pale akaleta bayina. Najua Allah alimwambia nini Abu Bakar Siddiq, aqulu ma tasma'un wallahu yatawalla sirri. Ndugu zangu katika imani, baada ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kuapa kwa Allah, fahalafa billahi, akaapa kwa Allah kwa jina la Allah, akasema wallahi la anfa'uhu binafi'atin abada, na hapa kwa Allah sitompa tena manfaa yoyote baada ya leo milele, na hapa kwa Allah jambo kama hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya akasema, Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'tali ulil fadli was'a ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurun ghafurur rahim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wale watu wenye fadhila wasiache kuwapa fadhila wale waliokuwa wakiwapa fadhila kabla ya matukio kama haya, katika muhajirin, katika watu wa karibu na maskini na muhajirin katika njia ya Allah, waliafu bado nitakiwa kama watawakosea wawasamehe tu, waliyasfahu na wavumilie yale ambayo yametokea. Yani al-afu wasafu ni kitu kimoja, kule kusamehe. ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah anawauliza sasa hivi, nyinyi wenyewe hampendi kwamba Allah awasameheni? Na Ibn Kathir akasema, utakaposamehe dhambi unayofanywa na mtu, basi Allah ndipo anapokusamehe. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akasema Abu Bakar Siddiq, bala uhibbu, bali napenda mimi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema, wallahi la anzi'uha minhu abada, na hapa kwa Allah manufaa ninayompa sitoyaondosha mpaka naingia kaburini. Kwa maana akarudisha tena manfa kwa pale ambapo alipokuwa ameyafanya. Ayuhana sa ibadallah, kadhia imekuwa ni nzito kiasi kama hicho, mpaka mbingu ya saba inakuja kuingilia vizuri kabisa tukio kama hili na kuliweka wazi kwa masahaba tukio kama hili, na Qur'ani ndio inayokuja kuwa mzozo mzito kama huu, na masahaba wote tangu wakati wa masahaba na zama zilizofuatia katika maimamu wa ahli sunnati wal jamaa wamebaki katika uadilifu ya kwamba Allah subhanahu na wa ta'ala amemwepusha mama Aisha na uchafu kama huu. Walakin al-ujab min al-ujab ash-shi'a ar-rafida qatalahum Allah. Lakini maajabu makubwa yenye kustajabisha ni mashia ar-rafida, Allah awalaani, ambao wao wamekubaliana ya kwamba mama Aisha bado ni mzinifu mpaka leo, pamoja na Qur'ani kushuka na bayani kama hizi. Bado hawakubali bayani ya kitabu cha Allah, wamekamata msimamo wao, mama Aisha bado ni mzinifu. Mashia ambao ni makafiri, hum kufar, sababu sahabati Rasulillah, watusi wenye kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wana maneno katika vitabu vyao yakiashiria wazi kwenda kinyume na maandiko haya ya Qur'an. Lakini pia wana maneno katika vitabu vyao yakiashiria wazi kumtukana mama Aisha, kumtukana Hafsa na wake wengine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kumtukana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nitataja baadhi ya maneno ya Mashia katika kitabu cha Mashia kinachoitwa As-Siratu Al-Mustaqim. Wanawachuoni wa Kishia, mjeledi wa tatu kurasa nambari 165, wanawachuoni wa Kishia wamekubaliana, ajma'a a'immatul mufassirin, wamekubaliana maimamu wenye kutafsiri tafsiri ya Qur'ani kwa Mashia, wanasema hivi, wa anna al-ayat allati nazalat fi awaili surati an-nur innama hiya tanziyatu linabiyhi la laha, hakika aya zilizokuja zilizotelemka mwanzo mwa surati an-nur, aya hizi zimekuja kumwepusha aibu mtume wake Allah, yani Muhammad, na wala hazikuja kumhusu Aisha hata kidogo. Wao wanakubali kwamba bado Aisha anahusika na uchafu kama huu. Kuna shekhe wao mwingine wa Kishia anaitwa Al-Majlisi, ametaja katika kitabu chake kinachoitwa Haqqul Yaqin ukurasa nambari 347, anasema shekhe wao ya kwamba idha dhahara al-Mahdi, pindi atakapokuja al-Mahdi, na al-Mahdi al-Muntabar kwa Mashia, lau kama utasoma wale maimamu zao 12, yule imamu wao wa mwisho, wao wanamwita kwamba ni al-Mahdi, kwa sababu wanaitikadi kwamba bado hajafa na atarudi tena. Kwa atakapokuja tena al-Mahdi, fa innahu sayuhyi Aishata, atakuja kumfufua upya Aisha, ana uwezo kufufua watu, atamfufua Aisha, wa yuqimu alaiha al-hadd, na atakuja kumtia mboko kwa sababu ya zina aliyofanya, alafu wakamwonea haya, hawakumfanya hawakumpiga hadi wakati wa mtume. Atakapokuja Mahdi, kwa sababu ni mwadilifu kuliko wale, atamsimamishia hadi Aisha. Haya wanayataja Mashia katika vitabu vyao, na wanayaeneza katika, na wanayachapisha na kueneza katika lugha mbalimbali Tanzania, ya lugha ya Kiswahili na zingine zisizokuwa hizo. Lakini mbaya kabisa, maneno mabaya ya ukafiri ni yale aliyozungumza Aliyu Arwi, ni katika maimamu wakubwa kabisa wa Mashia, wanamuita Sayyiduna. Ukisikia Mashia katika watu wanaoita Sayyiduna, akiwemo na huyu Aliyu Arwi, ana maneno mabaya akizungumzia kuhusiana na kadhia kama hii. Katika kitabu chake alichokita Kashful Asrar wa Tabriatul Aimmati al-Athhar ukurasa nambari 34, ambacho kimetungwa na Al-Musa Al-Musawi, anasema hivi: inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu mtume unamjua wewe, la budda an yadkhula farjuhu an-nara, lazima utuku wake mtume uingie motoni. Mashia matusi yao yamefika kiwango kama hicho, la budda an yadkhula farjuhu an-nara, lazima utuku wake uingie motoni. Kwa nini? Li'annahu wata'a ba'dha al-mushrikat, kwa sababu utuku ule wa mtume uliwaingilia baadhi ya wanawake wa shirikina. Akikusudiwa hapa Aisha, akikusudiwa hapa Hafsa, pamoja na wake wengine wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni matusi ya wazi wazi ya nguoni, wakiwatukana wake za mtume na wakimtukana mtume sallallahu alayhi wasallam, na matusi ajabu katika vitabu vyao. Hadithu wala haraj, zungumza ile wala hakuna shaka. Na ndio maana ni'matullahi aljazair katika maneno anayosema, ni katika wanaochoni wa kishia, anasema al-akhbaru allati dalla ala kufri Abi Bakr wa Umar wa Uthman akthar min an yudhkara fi hadha al-mujallad wala fi mujalladat shatta, walakin mimma awradna kifayatan liman arada Allah hidayatahu ila sirati mustaqim. Anataja maneno mazito, ni'matullahi al-jazair, wanamwita Sayyid al-Murtada, anasema al-akhbaru allati, khabari ambazo zimekuja, adalla, zinazojulisha, ala kufri Abi Bakr, juu ya ukafiri wa Abu Bakr, wa Umara, na ukafiri wa Umar, wa Uthmana, na ukafiri wa Uthman, habari zilizokuja juu ya ukafiri wa watu hao, akthara ni nyingi mno, min an yudhkara fi hadha al-mujallad, haiwezekani kuzitaja katika mujalladi huu, na kitabu ni kikubwa. Ukisema taji habari za ukafiri peke yao zimekuja, kitabu hiki peke yake kitoshi. Wala fi mujalladatin shatta, hata kama tungechukua mijalladi mingi tutaje habari, bado zitatosha, habari nyingi mno. Walakin mimma awradna kifaya, lakini haya ambayo tumeyapokea tu yanatosha kumwaminisha kwamba hawa ni makafiri, liman arada Allah hidayatahu ila sirati mustaqim, kwa yule ambaye anahitaji Allah amuongoze katika njia iliyonyoka. Wanaamini Abu Bakar, wanaamini Umar, wanaamini Uthman, wanaamini Aisha, wanaamini Hafsa, hawa ni makafiri, si Waislamu. Haya ni maneno ambayo wanayataja Mashia. Kwa hiyo ndio maana wanawachuoni wakapitisha ya kwamba Mashia ni makafiri, Mashia si Waislamu, kwa sababu kuna maneno katika kwao yanayomkataa huyu Mola ambaye sisi tunamwabudia, na kuna maneno katika kwao katika wao yanayowakataa yanayomkataa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba wao wana Mola wao na wana mtume wao. Sasa Waislamu wa vipi hao? Waislamu wanagurika vipi na ukafiri wa watu kama hao, ambao habari nzito kama hii Qur'ani imekuja kutangaza, wao wanapingana na Qur'ani kwamba ni kweli alifanya. Kwa hiyo Mashia ni makafiri. Tunawashangaa baadhi ya Waislamu wasiojielewa wanaopeleka watoto wao katika maskuli ya Mashia au nasari za Kishia. Moja ipo pale mjini nyuma ya msikiti mkuu, watu wanapeleka watoto wao pale wakasome dini. Dini ipi wakasome kwa Mashia? Dini ipi wakasome kwa Mashia aliyakuwa wanawachuoni na kubaliana kwamba Ashia akhbathu min alyahudi wan nasara, Mashia ni waovu zaidi kuliko Mayahudi na Manasara. Wawapeleka nasari ipi wakasome Uislamu upi ikiwa wao ni hatari zaidi kuliko Wakristo na Mayahudi? Peleka watu wao katika shule zingine wakasome ITC, wapeleke kule wakasome. Una pesa, peleka katika shule za msingi wakasome, waondoshe kidogo kusoma katika maskuli ya Mashia, na pia jiweke mbali na yote ambayo yanafanywa na Mashia. Fa innahum kufar. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.